कराकृतनवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। किसी ने प्रश्न किया है कि यदि पति सत्संग में आने की अनुमति न दे तो क्या करना चाहिए। देखो भाई, बात ये है, साफ सुनो, पत्नी को चाहिए कि पति का भला हो। अब सत्संग में नहीं जाने से पति के क्या लाभ होगा? अगर उनके लाभ होता हो तो नहीं आना चाहिए, उसके लाभ होना चाहिए। पति की बात माननी है, वो भी पति के कल्याण के लिए। अगर कभी नहीं भी माने, सत्संग में जाने की आवश्यकता हो तो फिर पति कह तो नहीं कह तो वे ना कहने पर भी मैंने कह दे कि इनमें आपका भला नहीं है। देखो, दो तरह की सत्संग होती है, एक जिस पर अपना विश्वास है, भरोसा है ठीक तरह से, तो वे संग में तो हट कर सकते हैं, पर जिसमें कुछ वहम हो तो मत जाओ, ज्यादा तो मत जाओ आप। पर जहां पर कोई तरह की तकलीफ नहीं है, कोई तरह की दुर्विचार नहीं है, कोई तरह का दुर्गुण नहीं है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, ऐसी जगह में जाने के लिए पति ने हाथ जोड़ कहना चाहिए, मैं नहीं जाऊंगी तो आप कहने से नहीं जाऊंगी, पर नहीं जाने में आपका हित है, क्योंकि परमात्मा की तरफ चलने में जीव के बाद आते उसको पाप लगता है। प्रहलाद जी ने भगवान से माफी मांगी कि आपकी भक्ति में बाधा दी है मेरे पिताजी ने, ये माफी कर देना। जो अपराध भगत कर ही राम रोष पावक सो जा रही, राम जी अपराध निधि अपराध निधि राम ने कहा, राम जी का अपराध भगवान ऋषि करते है। जो अपराध भगत कर ही राम रोष पावक तो राम जी ऋषि करते है। प्रहलाद जी माफी मांगी, इन तरह से भाई एकांत में शांति से कहना चाहिए कि आपको दोष लगे कैसा, मेरे कोई बात नहीं कर जाऊंगा मैं, आप कहते तो नहीं जाऊंगे, मैं नहीं जाना, आपको दोष लगेगा, आप चलो साथ में, आप बिल्कुल साथ में चलो, और कोई खराबी हो तो मना करो, नहीं तो आपको पाप लगेगा, आप चलो साथ में चलो, हट करो उसको तो साथ में आओ, एक बार नहीं बार दो बार तीन बार हट करो, कहते नहीं जाना ही नहीं है। देखो, आपका अहित मैं चाहते नहीं हूँ, अगर आपका इस अहित होगा मेरे को दोष बताओ, क्या दोष होता है, क्या पाप लगता है बताओ, हटकर में कोई पाप नहीं है। कांदारी कितनी विलक्षण पति प्रथा ही कि पति को जो सुख नहीं है आंखों का, तो आंखों में लू नहीं, मैं पट्टी बांध ली। धृतराज को खूब समझाया कि दुर्योधन ने समझाओ, नहीं तो आपका कुल का दास हो जाएगा, बहुत नुकसान होगा, जोर से धमकाया। तो पत्नी का ऐसा कहना उचित है, अनुचित नहीं है, साफ करना चाहिए। आपके बना करने से मैं नहीं जाऊंगी तो मैं तो नहीं जाऊंगी, परंतु आपका नुकसान है इसमें, एक बार बताओ, फिर आप साथ चलो, आपसे अलग में नहीं होते, मैं आपके साथ चलो। आप पुरुषों में बैठते हो, मैं क्या बैठती हूँ, आपके साथ ही रहूंगी, साथ ही आप आओ, साथ ही चलो, कोई दोस्त नहीं। पति का यदि चाल चलन अच्छा नहीं है और खान पान भी तम्बाकू सेवन करता है अच्छा नहीं है, और पत्नी को पता है कि पति का चरित्र बड़ा खराब है, ऐसी स्थिति में पत्नी को अपने पति के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? बर्ताव प्रेम से करते हो, प्रेम से बर्ताव करके उसका विरोध करना चाहिए। आपके खान पान का विरोध करती हूँ, घोर विरोध करती हूँ मैं, आपकी होकर करती हूँ, ये आपको करना भी चाहिए, नहीं तो फिर मेरे को छूट देनी चाहिए, भाई के पास नहीं जा। फिर देखो, मैं ऐसी बात प्राय कहता नहीं हूँ, मगर पति ऐसा है तो ये बात कह रहे मैं कोई दोष नहीं मानता हूँ। भगवान ने काली मंदिर की विषय में बात आती है और पंचमी में पंचाध्याय रस पंचाध्याय में बात आती है अपात क्रिया, क्या पापी हो तो त्याग कर दो उसका, अपात हो तो पाप त्याग मत करो, भागवत ने साफ लिखाया है, गुरु रूपये गुरु भी पते वो गुरु से नाम गुरु मजा आता पति अतुपत्ता से परित्याग भी नहीं, परित्याग करते हिम्मत सही है नहीं आपने, मैं मेरे भाई कह रहे मैं आप सत्संग में जाना, आप बन लीजिए काम करो और मेरे को मना करो, आपका अधिकार नहीं है, आप अपनी मर्जी से खुशी वजह से करो, अरे मेरे को कहो तुम मत जाओ, ऐसा नहीं होगा। परंतु हर एक में सत्संग जाना नहीं चाहिए, हर एक सत्संग के लिए मैंने कहता हूँ जहाँ ऐसे निरापद सत्संग हो उनको बताइए ऐसे करना चाहिए। आप कोई बात करते हो मेरे पूछते हो गया, कोई जरूरत नहीं पूछने, इस बात कोई जरूरत नहीं, मेरी कोई जरूरत नहीं, आपकी जरूरत नहीं, अब जाओ आप खुशी उम्र करो, मेरी मर्जी में मैं करूँ तो आपकी मर्जी तो आप करो, हिसाब करना चाहिए। कहते हैं कि अभी कोई संत आए थे निर्गुण निराकार को बताने वाले, उन्होंने कहा कि अर्जुन है, भीमसेन है, नकुल है, सहदेव है, द्रौपदी है, ये सब नरक में गए थे और धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने पुण्य के द्वारा उनको नरक में से निकाला था, तो कृष्ण के इतने नजदीक रहने वाले का भी मोक्ष नहीं हुआ, तो ये नरक में गए ये पूछोगे कथा कहाँ आती है, बताओ हमें कहाँ आती है, जिन्होंने प्रश्न किया है वो बतावे, पूछोगे बताओगे कहाँ कथा आती है, आती नहीं माँ बात है ही नहीं। अरे यह बात आप कहते हो तो आपका सत्संग करना नहीं चाहिए, हम तो कहते किसी को नहीं करना चाहिए, ऐसी झूठी बातें बनाने वाले कोई काम नहीं, साफ तिरस्कार कर दीजिए, ज्यादा करो पाप नहीं लगेगा आपको, साफ निशुद्ध पाप कहते हैं उन्हें पाप नहीं लगेगा, हम पाप सत्संग नहीं करें, टिक लो यहाँ से, आपकी हिम्मत हो आपका बुरा नहीं होगा, साफ कह देना चाहिए ये झूठी बातें बनाना हम नहीं मानते, आप लोगों को सबको एकता करनी चाहिए विषय में, एकता करके क्या जानते हैं, नहीं हमारे यहाँ नहीं को नहीं सब करना चाहिए, आपको पाप नहीं लगेगा, मुझे बताओ शास्त्र बताओ पाप आत्म बात बताओ, नरक में गए तो बता दो भगवान ने क्या धर्मराज ने पुण्य दिया, वैसे बताया, ये बिल्कुल झूठी बात है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नरक में बताया एक बार, यह बात ठीक है, आप लोगों को सबको एकता करनी चाहिए, नहीं आप एकता करके तो तुम छोड़ दो, तुम छोड़ दो हम छोड़ देंगे, तुम झूठ बोलते हो उसमें आप तुम्हारा संग नहीं करेंगे, आपको जैसा उसको छोड़ दो, नहीं जैसे देखो मुक्ति तो केवल निर्गुण निराकार भक्ति के द्वारा ही होती है, सगुण साकार की भक्ति से मोक्ष नहीं मिलता ऐसा भी सुना, देखो भाई तरह तरह शब्द होते हैं, तरह तरह बातें कहते हैं, आपके भर्ती में देखो बदला आप अलग रहो और आप क्या करोगे बताओ, हमारे बदले दोगे आप क्या दोगे आप बताओ, हमारी बात ठीक नहीं लगे हमारे बताओ, हम आग्रह करते ही नहीं, ऐसे कोई बताओ आप। मेरी प्रार्थना है कि ऐसे आदमी को सत्संग मत करो, ऐसे झूठ बोलते हैं उसको। ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है? कोई अंतर को दोनों कल्याण हो रहे, ज्ञान नहीं भूत अंतर दोनों कल्याण हो रहे। उभय हवे भव संभव खेदा, ज्ञान ही भक्ति नहीं तो भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। जे जानो जो दे जनाई जान तुम्हें हो जाए, तो कितने लोग इस दोहे के आधार पर कहते हैं कि जब भगवान की कृपा होगी तब सत्संग में जाएंगे, और भगवान की कृपा होगी तो भगवान को जानेंगे, और भगवान की कृपा नहीं होगी तो हम नहीं कर सकते, तो क्या मनुष्य का फिर क्या कर्तव्य रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। भगवान की कृपा तो हर एक जीव पर सब है, कारण रहित कृपा, बिना कारण कृपा करने वाले भगवान है, कारण रहित भगवान, कारण रहित संपूर्ण जीव बनता है। कसी कसाई पर है वैसी महात्मा पर है, जैसी महात्मा पर है वैसी कसाई पर है। पापी से पापी पर भगवान एक अकृपा होती थी कृपा सब पर, आप नीचे तो आप मत मानो। औरों एक गुप्त मत सबई कहूं करी जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी। तो ये शंकर का गुप्त भजन क्या है? शंकर का भजन ये, शंकर अतिथि आए श्रावण के महीने, सोमवार हो व्रत करो और सुबह की पूजा कर दो, और शंकर भगवान भी जाओ तो पूजा करो नमस्कार कर दो, द्वेष मत रखो मित्र। राम जी की भक्ति राम जी करो, भगवान की द्वेष मत रखो। प्रवचन सुनने के बाद ज्ञान संबंधी कोई बात होती है उसमें तो मन लगता है, परंतु नाम संकीर्तन में मन नहीं लगता है, नाम संकीर्तन में मन नहीं लगता है, तो क्या करना चाहिए? उठ ध्यान से जाओ, नाम का ध्यान तो नहीं करना, आप उठ जाओ, अब नाम कीर्तन होगा पहले उठ जाओ। हमारी यहाँ सत्संग होता है उसमें कीर्तन के लिए मना करता हूँ, आपके नाम कीर्तन अच्छा नहीं तो पहले उठ जाते हो, एक तरफ बैठो एक तरफ और पहले उठ जाते नाम का नहीं, उठ जाओ उसमें पाप ज्यादा रहेगा, उठ जाओ पाप तो लगेगा फिर भी इतना रहेगा। भौतिक सुख है ये तुरंत सुख देने वाले, प्रसन्नता देने वाले भौतिक सुख, और आध्यात्मिक सुख है ये बहुत देर बाद में सुख देने वाला है, तो भौतिक सुख की समान ये तत्काल हमको सुख क्यों नहीं देता है ताकि हम इधर भौतिक छोड़ते रहे? पता तत्काल सुख है बड़ा भारी, पर भौतिक सुख छोड़े बिना मिलता नहीं, ये बात है। आपका विश्वास बदलो, आप भौतिक सुख हो खुले हमारा मन है ही नहीं, भौतिक सुख है नहीं, दुखालय शासन दुखालय बताया है, दुखालय औषधालय पुस्तकालय वस्त्रालय भोजनालय सब दुखालय है, सुख माना जो हाथ जोड़ दो। मनुष्य पाप करता है तो उसको नरक मिलता है, एवं मृत्यु के बाद उसके जीव को अनेक प्रकार की यातना दी जाती है, तो हमारा प्रश्न ये है कि पाप तो शरीर के द्वारा होता है, फिर जीव को क्यों भोगना पड़ता है? मोटर से आदमी मर गया फिर पढ़ाई भी क्यों पढ़ा सकता है? सुनाई नहीं दिया। मानो मोटर चलती है तो मोटर के टक्कर लगी आदमी मर गया तो मोटर को दिया जाएगा कि बुद्धि को दिया जाएगा? मनो मनुष्य छो ही नहीं फिर आदमी मर गया, ड्राइवर ने छो ही नहीं उसको, तो किसी दंड मोटर को दिया जाएगा कि मनुष्य को बताओ? ड्राइवर को क्यों? ड्राइवर को क्यों? क्यों ड्राइवर छो ही नहीं, मनुष्य को छो ही नहीं, उस ड्राइवर को चला ड्राइवर रहा था तो ऐसे ही मनुष्य शरीर चला रहा है उसको मिलेगा। एक पूछते हैं कि गर्भपात जीवित मनुष्य की निर्मम हत्या है, तो इससे पहले गर्भ में जब वो जीव आवे नहीं, उससे पहले पहले यदि पतन हो जाए तो फिर उसमें कौन से नहीं, गर्भ में आता जीव फिर जीव आता ही नहीं। बड़े जोर से मैं कहता हूँ कि बिना जीव घर में आता ही नहीं। घर में आकर वो जीव पकड़ता है तब वो होता है। घर में जीव रहते है, वीर में लाखों जीव रहते हैं, लाखों आठ आठ दस दस लड़के होते हैं आज, ये जरूर लगते है। बिना जीव होता ही नहीं, वीर में लाखों करोड़ जीव होते है। डॉक्टर कहते मैं कहते आपको दिखा सकते हैं आंखों से, ये दूसरी बात है। वंश का बढ़ना और घटना ये तो भगवान का काम है, वंश बढ़े और घटे ये तो भगवान का काम है, तो फिर हमारे घटाने बढ़ाने से थोड़ी कोई फर्क पड़ने वाला है। आप रोड़ ना बढ़ाओ, जब भगवान का काम है थे रोड़ ना करो, क्यों करो, बड़ा भारी पाप कर रहे हो। भगवान का काम है बीच में पड़को से दूर करो, दंड होगा बढ़िया ठीक है, भगवान का काम थे क्यों करो, बीच में बढ़िया दंड होगा सीधे से बहुत बढ़िया, ये काम भगवान का है ही नहीं। परशुराम तोदी जी हैं क्या कोई यहाँ जिन्होंने प्रश्न किया है? परशुराम जी तोदी, इन्होंने कहा है कि मैं भ्रूण हत्या के विषय में आपसे कुछ थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ, तो यदि वहाँ हो तो बता देते हैं। कोई आ जाओ, अब बात कर लो, पैसा कर लो। माताओं बहनों के जो अपवित्र दिन आते हैं वो कब तक के माने जाते हैं? 3 दिन विशेष हुए, किसी रोग के कारण से सही 3 दिन में ठीक नहीं हो, 4 दिन ही हो जाते किसी के, ये 3 दिन है। चौथे या 5वें दिन के बाद भोजन लिया जा सकता है। कई अंगदान की बात करते हैं, मृत्यु के बाद हमारी आंख है, हमारा कोई अंग है, वो किसी काम आ जाए, ऐसा अंगदान के लिए बोलते हैं, क्या करना चाहिए? नहीं, वो मरने में नहीं, पहले दे दो, पहले जीते से दे दो, मरने पर नहीं, मरने पर अंग भंग नहीं करना, जीते दे दो। छोटी आयु में यदि किसी की मृत्यु हो जाए और उसकी मुक्ति नहीं हो तो हमें क्या करना चाहिए जिससे उसकी गया बताओ, गया श्राद्ध करो, मुक्ति होना अच्छी बात नहीं है, गया श्राद्ध करने से चल हो जाएगा, अग्रवाद हो जाएगा, अटली का नहीं, मुक्ति तो खुल जाए तभी होगा, गया श्राद्ध अटक नहीं चलो। महाराज युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को जुए में दाव पर लगा दी, फिर भी उनको धर्म का प्रतीक माना गया है, ये कैसे है? भूल हो गई, अच्छा अच्छा भूल हो जाती, भूल गई, इस बोले नहीं धर्मराज बोले नहीं, वो क्या शब्द लगा दिया, उसने नहीं लगाई तो लगा दिया, उसने नहीं लगाई लगा दिया, फिर से अरे मैं पहला हार गया, अब तुम्हें लगाने का मेरे को अधिकार नहीं है, खुद तो बने दोस्त, खुद तो बने दास, अरे वो है महाराणी, दास को मारने के लगाने का है, भूल तो भूल होगी, भूल हो जाए मनुष्य। अरे संसार से संबंध जोड़ने का नाम तो भोग है और संसार से संबंध तोड़ने का नाम योग है, तो संसार से संबंध तोड़ा गया है वहाँ पर योग कैसा हुआ? भगवान के साथ संबंध जुड़ने से योग होता है, भगवान के साथ जुड़ने से संसार तोड़ तो किसी साथ योग रहेगा, इस बात है योग नाम भगवान के साथ संबंध था। पुरुष शंका बोलो, आगे करो शंका, मैं पे उतर दू पर शंका करो खुली, भगवान के साथ संबंध जोड़ने का नाम दोनों तरह से योग होता है, सब तुम योग होते थे या दुख से योग भी योग योग दो परिभाषा। ये संसार से संबंध तोड़ने को योग क्यों कहा? भगवान के साथ संबंध करो ये तो योग ठीक है, संबंध तोड़े फिर भगवान जुड़े कैसे? आप घर से संबंध जोड़ोगे तो यहाँ कैसे आओगे, यहाँ आओ तो संबंध तोड़ोगे नहीं, दोनों कैसे करोगे आप बताओ? घर छोड़ने पर नहीं आ जाओगे, आ जाओ तो घर छोड़ेगा नहीं, हमारे परिवार में बहुत कष्ट है, इसलिए आप भगवान से प्रार्थना करो हमारी ओर से कि हमारा कष्ट दूर हो जाए। क्यों आप के लिए क्यों करूं, दुनिया के लिए नहीं करूं, सारे के लिए क्यों करूं? क्या मतलब? तेल दाना महंगा हमारे आग लग गए, भाई पीड़े पड़े दूसरे से, थे कोई नजदीक लगो, थे मैंने कोई ध्यान कर दियो। बोलो बोलो, भरत जी ने राम जी के लिए सेना क्यों नहीं भेजी? भेज तैयार करी, बाल्मी रामायण सर तैयार करी, समस्या राजा भगवान विजय हुई। रामेश्वरम में जब भगवान ने पूजा की तो वहाँ पंडित कौन था? पंडित रमन भी आता है, कैसे अध्यात्म हुई ना, दक्षिण रामायण, हाँ रामायण आता है, दूसरा पंडित था ब्राह्मण, ऋषि मुनि बुलाए थे, लाए थे हनुमान जी पहुंचा दिए। देखो भाई, प्रश्न पूछो तो कर का पूछो, ऐसा मत पूछो तो कोई फायदा नहीं है, तो आपके फायदा ना मेरे फायदा, समय इतने आदमी जाता है, इतने आदमियों का समय बर्बाद होता है, बड़ा भारी पाप लगेगा आपको। कोई मार्मिक बात पूछो, ये टाल दिए थे, यही कहने के लिए प्रश्न किया था, आप ऐसी बात कहें इसीलिए प्रश्न किया था। मैंने तो टाल दिया था, इनको पापी बनोगे आप? कितने आदमी समय जाता है बोलो, आपकी तमाशा है, अकल है कि था मैं कहीं मिनख बनो है कि नहीं, किसने आदमी बेला हुए हो, सोचते हैं कितने आदमी समय जाता है, कितने आदमी समय। आपने प्रवचन में कहा कि दूसरों में दोष नहीं देखना चाहिए, परंतु फिर भी दोष दृष्टि हो ही जाती, क्या करें? हे नाथ, हे नाथ, दोष दृष्टि हो जाती, हे नाथ, हे प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ, ठीक हो जाएगा। समय बहुत कीमती है, आप जो ताश ऊपर खेलो, तपस्या करो, हंसी दिल के उड़ाओ, समय ऐसे बर्बाद करने के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। समय बहुत कीमती है, आप धन को कीमती समझते हो, धन कुछ कीमती नहीं है, कोटी है काम आएगा, समय से भगवान मिल जाए, इतना समय कीमती है, समय लगा जाए तो परमात्मा से प्राप्त हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, ये धन सुख नहीं, कोई कुछ नहीं, समय के समान कोई भी धन नहीं है, किसी तरह का धन भी नहीं है, इतना समय मनुष्य जन्म का समय बहुत बर्बाद। आप करो तो आपकी मर्जी है, मेरे सामने तो बताओ, कम से कम इतना कहो, क्षमा मेरे पर ही होती है, मेरे सामने बर्बाद मत करो, मैं तो वो सदाई मत करो, ये तो थोड़ी मर्जी है, स्वतंत्र हो रही, और कर्ण थोड़ी मानो। ये घरों में छोटे छोटे जीव जंतु बहुत हो जाते हैं, अब इनको दवाइयों से मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? भी नहीं मारना चाहिए, सरकार तो मारने पर ही लहरें लगी है पीछे, मारना जन्म पैदा नहीं होना, सबका नाश करने के पीछे पड़ी हुई है, पशु तो मार देना, मनुष्य पैदा नहीं हो जाना, सिवाय नष्ट करने के और कोई काम करते ही नहीं, सब काम बढ़िया यही है, बताओ ये काम है क्या, कोई मिल का काम है? पशुओं को तो मार दे रहा, मनुष्य पैदा नहीं होने रहा, बड़ा भारी अन्याय है, महान अन्याय, महान अन्याय, मेरे को तो राग, तुम राजद्रोही हो, तुम्हें पकड़ लेंगे, कैद कर देंगे, मैं जो तो करता रही, मेरे बैर है नहीं, मैं क्यों करूं बैर, बैर करने से मेरा फायदा क्या होगा, बैर नहीं मिलता, मैं तो बात का विरोध करता हूँ, उनके साथ बैर नहीं करता, मैं भाई ये बात गलत है, अभी ये बैर कहता हूँ खाल कर दो, फांसी चला दो, तुम्हारी वजह चला दो, बात सच्ची कह रही है, आपके साथ विरोध मेरा है ही नहीं, बिल्कुल भी तैयार है नहीं, कोई डर नहीं आपका, तुम चला दो फांसी, आपकी गलत बात वो करेगा, सबको है, है ही नहीं किसी को अधिकार, क्यों है अपनी सच्ची बात कहते हैं। आपके साथ गलत कैसा किया, राज्य गलत नहीं, आपकी ये नीति खराब है, अर्जन की है, बिल्कुल भूल की है, बल्टी गलती है, बड़ी भारी गलती है, फांसी दो। आप बताओ गलत बात को कैसे है, सही सही कहते हैं। राम जी स्वयं बात में कहते हैं, जो अनुचित कुछ भाषो भाई तो मोही भर दे भय बिसराई। राम जी कहते हैं, राम जी खुद अनुचित मैं कह दूंगा तो तुम भय छोड़कर मेरे मना कर दो, तो मत करो महाराज ये बात, आप अनुचित करते हो। हम कहते हैं जोर से ये अनुचित है, आपका बिल्कुल अन्याय है, फांसी डालो और क्या करोगे, फांसी दे सकते हो। नारायण नारायण नारायण, किसी के साथ सज्जनों पैर मत करो। मेरा कहना यह है किसी के साथ बैर मत करो, खूब प्रेम से आदर तब करो, अगर आदर नहीं करो तो बैर मत करो, उपयोग दो छोड़ो, बैर मत करो किसी से। न मैं बैर करता हूँ न आपके बैर करने कहता हूँ, नहीं जैसे मत मेरी बात में नहीं जैसे मत मानो। देखो भाई मैंने ये बात कही है कि मैं आपसे नाराज नहीं होऊंगा, परंतु मेरी बात माने कि उस पर राजी ज्यादा होऊंगा, ये तो है, मैं क्या करूं, मेरी बात नहीं माने तो नाराज नहीं होऊंगा, परंतु जो बात मानेगा वैसे राजी आप कैसे हो जाऊंगा, तो बताओ कैसे जाऊंगा, मेरी नाराज क्या होगा, तो कैसा नाराज होगा, रुष्टे जैसे भय नाश्ते तुष्टे नाशे धना जाओ, नाराज होगा आपका आपका क्या बिगड़ जाएगा। आप पर मैं नाराज होता नहीं, नीति आपकी देश होती कहता हूँ बिल्कुल है विरुद्ध है, और नीति कहो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आप लोगों से सब समय है, समय बर्बाद मत करो, हमारे चार पांच दिन है, कब तक याद नहीं हमें, थोड़े दिन है हम चले जाएंगे, जब तक मैं हूँ तब समय बर्बाद मत करो, आपके सामने में बर्बाद क्यों करो, समय बर्बाद क्यों करो, आपको कहते हैं समय बर्बाद आप मत करो, पर कल नहीं मानते तो अपनी मर्जी, मेरा समय तो बर्बाद मत करो, कम से कम आए तो दया मन मत रखो, मेरा समय बर्बाद क्यों करो, क्यों फालतू बात करो, क्या फायदा है आपके, क्या फायदा मेरे, क्या फायदा दुनिया, क्या फायदा बताओ, परमेश्वर क्या दो आपके मन में आई होगी, मेरे मन मुख आई थी पूछ तो आ जाएगी मन में, मैं तो यही कहता हूँ सबसे प्रेम से आदर से स्नेह से प्यार से कहता हूँ कि आप अपना समय बर्बाद मत करो, और कम से कम कम से कम कम से कम मेरा तो बर्बाद मत करो, मैं नहीं हूँ जाना आदमी होगा सलाह मिल करके, मैं पता नहीं कितना है, हजार दो हजार तो होगा, इतनों का समय बर्बाद होता है, आप सोचो थोड़ा सा, सोच करे विचार करो, विचार क्या मेरा समय आपका अकेला है क्या, आप कोई बता सकते हो आपके लिए मेरा समय आपका अकेले का है, कोई का सबका है, तो सबका समय बर्बाद हुआ ऐसी बात मत करो, ऐसा कोई प्रश्न लाओ ही मत, लोगों का समय बर्बाद हुआ ऐसा मत करो, बिल्कुल मत करो, नहीं तो पाप के बाकी होंगे, आपको दोष लगेगा, सबके फायदे की बात हो तो पूछो, जरूर पूछे बिना कोई बाधा नहीं लगेगी, मैं समय बर्बाद करो तो पाप लगेगा, याद करो ये भाइयों से बहनों से भी कहना है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। सज्जनों भगवान को याद करो, भगवान को याद करो, भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ, भगवान से कहूं मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो मैं आपको भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, भगवान से प्रार्थना करो। सजनों भगवान को याद करो, और कोई ऐसा पुण्य नहीं है, भगवान के याद करने के समान कोई पुण्य नहीं है। हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्य विष्णवे विष्णवे। तो भगवान की स्मृति मन को दूर करने वाली, आपत को दूर करने वाली, दुखों को दूर करने वाली है। भगवान की स्मृति करो, समय बर्बाद मत करो महाराज, समय बर्बाद, समय बहुत कीमती है, मनुष्य का समय बहुत कीमती, वो बर्बाद करने के लिए नहीं है। मेरे से कोई पुस्तक देता है तो कहता भी मैं पढ़ने के लिए नहीं है, पीछा दे देता हूँ, रख लेता, हमारी उपलब्ध नहीं है इतना, थोड़ा तमुना देख लूंगा मैं, पर पुस्तक मेरे पर शंका आकाश समय नहीं है। देखो आप विचार करो तो आपको रविवार के दिन स्कूल छुट्टी मिलती है, हमारे को छुट्टी कभी नहीं मिलती, बताओ कब देते छुट्टी, कौन से दिन छुट्टी देते हो आप बताओ, आपकी अपेक्षा मेरे काम ज्यादा रहता, कम नहीं रहता है, आप छुट्टी में राजी होते हो और फिरते हो, मेरे को देखा कभी 5 मिनट 10 मिनट, रविवार को तो ज्यादा रहता है, और तो आपसे कृपा है, कृपा करो, मैं इतनी सावधानी नहीं रखता, परंतु कहता तो बात ठीक ही हूँ, मैं पूरी काम में नहीं लाता, वो मेरी गलती है, परंतु आपको कहता हूँ आप समय बर्बाद नहीं करो, मेरा समय बर्बाद नहीं होता है, इतने आदमियों को समान बर्बाद होता है, इतनी बहनों बैठी, इतने भाई बैठे, उसका समय बर्बाद होता है, इस बात से ऐसी फालतू बात बिल्कुल मत करो, ये तमाशा नहीं है, खेल नहीं है, बहुत दुर्लभ बात है, आप ध्यान नहीं देते, ध्यान दो अंधाता, ध्यान दो, आप अंधाता हो, आपसे प्रार्थना है समय बर्बाद मत करो, अपना समय भी भगवान में लगाओ। देखो समय है ऊंचे से ऊंचा भगवान में लगाओ, नीचा समय है अपना घर का धंधा करो, नीचे जा तो बच जाओ, खराब चीजों का सेवन करने में, व्यस्तों में, ताश में, चौपट में, खेल में, तमाशे में, हंसी में, जिंदगी में समय बर्बाद मत करो, बहुत बड़ा भारी कीमती समय है। बीमार होते हो जब वैद्य को पूछते हो ऐसी देव थोड़ी दीन आ जा, आज दीन लेते हो क्या ध्यान करते हो आप, चौकी तेरी नींद आती है, अच्छी तरह काम करते हो क्या फायदा, नींद नहीं आवे तो फायदा होगा, अच्छा है आप जैसे बोलिए कि कुंभकर्ण सब शोभित दिखे, कुंभकर्ण सब शोभित दिखे, वो स्वामी जी कहते हैं कुंभकर्ण के समान में सूता ही होगा, ऐसा नहीं सूता अच्छा अच्छा ऐसा कोई उत्पाद करेगा कोई भी, क्या फायदा, उत्पाद मत करो, समय सभा अच्छे से अच्छे काम पे लगाओ, अच्छे काम पे लगाओ, क्या भगवान का मन नहीं करता, नीचे से मत उपकार करो, काम करो, ब्याज समय बर्बाद मत करो, बार बार प्रार्थना करता हूँ समय बर्बाद मत करो, समय बहुत कीमती है, बड़ा भारी कीमती है, समय के समान कीमती कोई है ही नहीं, भगन बिना भजन के समय गया, वो समय बहुत बर्बाद गया, ना तो ये सेवा हुई, ना घर का काम हुआ, ना कोई भगवान का भजन हुआ, भगवान का भजन करो अथवा सेवा करो, नीचे करो, समय बर्बाद क्यों करो, क्या खुला वुला समय जीता, वो कहानी में तेल होता है तो वो तेल पग धोने के लिए नहीं होता, ऐसे आपको जो समय मिला है बर्बाद करने के लिए नहीं मिला है, अच्छे काम के लिए मिला है, इस बार समय बर्बाद मत करो, बहनों से ही कह रहा है, भाइयों से भी कह रहा है, समय बर्बाद मत करो, अच्छे से अच्छे कम लगाओ, कम से कम हमारे पर तो कृपा करो। पूछने का हाल क्या दीदी महाराज ने, तो समय बर्बाद करता, ये कोई मिनख बना है क्या, ये कोई भला बना है। भगवान को याद करो, एक नंबर भगवान याद करो, दो नंबर सेवा करो, तीन नंबर घर का काम करो, समय रूपी धन है, इस धन के लिए घर का काम करना है, वो घर खर्चा है, कमाते हो पैसा घर से घर खर्चे में खर्च करना है तो घर खर्चा है। जो फालतू समय जाता है वो ठगाई में जाता है, नींद अधिक लेते हो तो चोरी हो जाती है, बर्बाद समय करते हो खेल कूद में तो ये समय बर्बाद होता है, आपकी नींद में समय गया, इसमें ठगाई हुई है, आपके नुकसान हुआ है। समय मिलता नहीं है, आप हजार रुपया लाखों रुपया करोड़ों रुपया दो तो भी मृत्यु समय में समय नहीं मिलेगा, और वो समय आज है। भाई बहन जरा ध्यान देकर सुने, आपका समय बड़ा भारी कीमती है, इस समय को देकर भगवान को ले सकते हो, भगवान की प्राप्ति हो जाए, ऐसा बढ़िया समय है ये। अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा है, वो मिल जाए वो, और ये समय बर्बाद करने से कुछ नहीं मिलेगा, सिवाय ओढ़ देगा कुछ नहीं। सो परत्र उपा वही श्री ध्वनि पछिताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। इस वास्ते समय की तरफ ख्याल रखो, खास बात पूछो कोई आपके आई हुई बात हो, आपद कोई आई हुई हो वो बात पूछो, और फालतू समय बर्बाद नहीं करो। आपका समय जाएगा, हमारा समय जाएगा, दुनिया का समय जाएगा, इतनी दया करूंगा थोड़ी सी, ध्यान दो। जो समय है वो समय परमात्मा में लगाओ, धन तो आप तिजोरी में बंद करते हो, क्या समय बंद कर सकते हो? आप इतना उत्साह में प्रश्न रखता हूँ कि धन तो तिजोरी में बंद भी कर देते हो, क्या समय भी बंद कर सकते हो? क्या बताओ, समय तो खर्च होता है हरदम, आप जान में अनजान में खर्च हरदम होता है, हरदम खर्च होता है, और वो उसमें से होता है जिसके समय के बल पर आप जी रहे हो। जिस समय के बल पर आप जी रहे हो वो जीवन का समय आपका बर्बाद होता है, हर समय। अरे काम कितना बर्बाद करते हो, काम कितना कीमती करते हो, ये समय कितना कीमती जा रहा है, जिसे भगवान मिल जाए ऐसा कीमती समय वो खर्च हो रहा है। कृपा करो कृपानाथ, अंदाता सोचो, समय बर्बाद मत करो, हर समय ख्याल रखो। इसलिए कंजूस बन जाओ तो आप आत्मा बन जाओगे, संत बन जाओगे, और संत वही बने हैं जो समय अपना बर्बाद नहीं करते, वही संत बने। समय अच्छे से कब लगाओ संत बन जाओगे, आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, कितनी उन्नति होगी, धन से नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, पदार्थों से नहीं होगी, और समय भगवान में लगाओ निहाल जाओगे, संदेह नहीं है। मनुष्य जीवन का समय बहुत कीमती, जिस समय लगाने से भगवान मिल जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्ति हो जाए, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, ऐसा कीमती आपका समय है, वो समय बर्बाद मत करो। अल्लाह कृपा रखो, समय बर्बाद मत करो, प्रार्थना है आप लोगों से, समय बर्बाद मत करो, अच्छे से उत्तम काम में समय लगाओ। आपको उत्तम नहीं दिखे तो कब फालतू चुप रहो, चुपचाप बैठ रहो, समय बर्बाद क्यों करते हो? इस समय के बदले में क्या नहीं मिलता बताओ? समय के बदले विद्वान हो सकते हो, समय दे करके आप एक अनेक हो जाओ, 20-25 परिवार में आदमी हो जाएंगे, समय लगने से आप बालक से जवान हो जाते हो, समय दे करके आप विद्वान मूर्ख विद्वान हो जाते हो, समय लगा करके एक बड़े बड़े मकान बना सकते हो, पर ये सब चीजें मिला करके समय मिलता है यार। ये तो बेश भाई हो, आप जरा सोचो कि आप समय बर्बाद करते हो, वो समय दे करके सब चीज भगवान तक खरीद सकते हो, और जो चीजें समय से खरीदी क्या उनके खर्च करने पर पता समय मिलेगा? आप 60 वर्ष तक कमाया, 70-75 वर्ष की उम्र हुई, 60 वर्ष तक हमें धन कमाया, उस धमक समय 60 वर्षों का सबका सब शब्द 60 दिन भी मिलेंगे क्या? बताओ 360 वैसा 60 वर्ष लगाया, वो सबका सब धन देने पर वह 60 महीना भी मिलेगा क्या? 60 दिन भी मिलेगा क्या? 60 घंटा भी मिलेगा? 60 मिनट भी मिलेगा? 60 सेकंड मिलेगा? जरा सोचो, आप हिसाब करना जाती हो, बेच जाती है फिर हिसाब नहीं। एक किरायेदार किया, वो किरायेदार गया आगे आगे 700 लागी सेठ ही लागी तो सेठ सेठ लागी तो किरायेदार ने कहा कि सेठ जी थोड़ा पेशाब कर दो, गाँव के ऊपर प्रसाद पकड़ेगा नहीं, पेशाब बांधो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो सेठ बोला कि ताकड़ी नहीं है पास में, कितना पैसा बोलो। सेठ ने वास्ते डरा, सेठ ने वास्ते घाव लगा, सेठ ने बचाने के लिए उनके क्या मतलब था? सेठ ने कहा सेठ ने थोड़ा पेशाब के ताक नहीं दी है, कितना रुपया लगेगा? इस बात साधु चले, ये बॉडी पर नहीं मुते, ऐसा आदमी है ये बॉडी पर नहीं मुते, ईश्वर चली बात गांव पर बूतेगा नहीं है, इतना स्वार्थ ताकड़ी नहीं है कैसे बताओ? थारे धन गए रक्षा के लिए, घाव लगा गांव पर बूते रहा है, घर का क्या खर्च होता है आपका, उसमें क्या ताकड़ी नहीं है? अब ताकड़ी कर सकते जंगल में कितना मुँह बोलो। ऐसे स्वार्थी का बहुत पतन होता है, स्वार्थ बुद्धि बहुत पतन करने वाली। गीता में कहा स्वार्थ का त्याग करके सेवा करो, अपने कामना का त्याग करके सेवा करो। तो कृपा रखो कृपानाथ, सेवा किसी की बन जाए तो आपका जीवन सफल हो गया, आपका मनुष्य भी सफल हो जाएगा। स्वार्थ बुद्धि हो गए तो बड़ा भारी पतन होगा, लाभ होगा नहीं कौड़ी का भी, क्या पतन होगा। कृपा करो कृपानाथ, भगवान में लगो, सेवा में लगो, उसको आराम पहुंचाओ, लाभ होगा। इस बात से समय बड़ा भारी कीमती है, आज में दर्द ठगाई भी क्या बड़ा, नींद में गया चोरी हो गई, ज्यादा दिन ले ली, जितनी दिन लेने से काम चल जाए उतनी तो आवश्यक है, उसे बता दिन मतलब बर्बाद मत करो समय। मनुष्य का समय बहुत कीमती, बहुत कीमती, बहुत कीमती, क्या कहो मैं। इस समय के बदले में भगवान मिल जाए, भगवान त्रिलोकीनाथ आनंद ब्रह्मांड रोम रोम प्रद्या कोटि कोटि ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड नायक भगवान वे आप प्रदुष का समय लगाओ तो भगवान मिल जाए, इतना कीमती आपका समय है, समय बर्बाद मत करो, समय भगवान में लगाओ, सेवा में लगाओ, दूसरों को सुख पहुंचे उसमें लगाओ, बर्बाद मत करो, मत करो, मत करो। ये बार बार नहीं पाइए मनुष्य धर्म की मौज, ये मनुष्य धर्म का समय बार बार नहीं मिलेगा। दुर्लभ हो मांस हो दे हो, जिसमें जन्म नहीं देना, जन्म बंद कर दो, ऑपरेशन करा लो, दस बंदी कर लो, गोली खा लो, ये बंद करो, कभी किया है क्या बताओ? इतने इतिहास में करोड़ों वर्ष से, करोड़ों वर्ष से, अरबों वर्ष से सृष्टि चली आई है, किसी ने ऐसा काम किया बताओ? कथा बात सुनने वाले हो भी, कितना बड़ा भारी अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन दिखाएंगे क्या? अभी मैं आया हूँ मुंबई से, तो गाड़ी में निगे करता आया हूँ, गाय एक गाय मिली और गाय नहीं मिलती है, और समय काफी जमीन पड़ी है। अगर आपको चिंता है कि जनता क्या खाएगी, तो उसी तरह सरकार को और आपको धनिया को खेती कराओ, जमीन खाली पड़ी बहुत सी, रसोई पड़ी है, वो थोड़ा आदमियों की ज्यादा आदमी आ गया तो आदमी मार दो, ये होता है कि ऐसा कायदा है क्या? बताओ रसोई और बढ़ाओ तो आपका अन्न के तंगी है, तो निकमे समय पड़ी है जमीन खेती कराओ। ये तो बात बुद्धिमानी की ऐसी बात है, ऐसे समय में पैदा बतो कर दो, ये बुद्धिमानी की बात है क्या? रसोई थोड़ी बड़ी हाथ में मार दो, मार दो शोध मार दो, अरे रसोई और बढ़ाओ, ये कटांग मार दे रखा है, खेती और करो आप, सभी जितनी जमीन पड़ी सभी सब जोत इधर करो, अंदर पैदा करते रहे, बंद पैदा करे, ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, ये कौन सी बुद्धिमानी है बताओ? ये भगवान के सब तैयारी है, मन करने भी है, मरने भी है, मरने भी है, पैदा करने भी है, सब सामग्री भगवान के तैयार है, आपके भरोसे आपको जन्म नहीं दिया है, भगवान अपने पर रखते हैं सबका। महामारी आती है, अनावृष्टि होती है, अतिवृष्टि होती है, अतिवृष्टि अनावृष्टि मूसगा सलवा सुखा सब देते साथ ईती है, दुखारी भगवान ने बहुत कपड़े हुए, तेल बरसा हुआ गर्म तेल भरा, कई आदमी मर गए सुनाया, समुद्र में से जल भरा कई आदमी मर गए, भगवान ने मारने का बहुत तरीका है, बहुत तरीका है, आपको पाप करने की जरूरत नहीं है, मेरी बात मानो तो पाप आप मत करो, ये जन्म रोको बात, जन्म रोको बात, आप क्यों चिंता करते हो? जब आपने जब नहीं रोका था उस समय गेहूं बाजरा सब सस्ता था, और जब रोकना शुरू किया है महंगा हो गया, बोला तो साथ साथ बनता बचा गया, भगवान के भगवानी नीति के भगवान के विरुद्ध बात है ये, आपने मंद किया ना साथ साथ आठ आठ एक साथ कदी सुना क्या? इतना दो लड़के बेड़े रहा है सर, मैं तीन लड़के सुना नहीं, मैं तो सुनता हूँ आपकी बात की, सभी दो बज गए, दो एक साथ में दो हुए, एक सर सर आठ आठ दस दस बारह बारह एक साथ, ये प्रकृति विरुद्ध बात है, जो दसबंदी करते हो परिवार निधन करते हो, बहुत विरुद्ध बात है, बड़े भारी पाप की बात है, दुर्लभ हो मानस होते हो मनुष्य बड़ा भाई दुर्लभ है, उसको रोक देना कितना पाप है बताइए, दुर्लभ मनुष्य नहीं होने देना, ये बहनों माताओं जो कर रही है विरोध बहुत पाप है, बहुत पाप है, बहुत पाप है, अगर ऐसे ही आप नहीं चाहिए संयम से रहो अलग रहो, अरे आप संयम में रह नहीं सकते, नहीं रह सकते, इतना सुख दे करके गर्भ में आया और उसका नाश कर देना, बताओ इससे बड़े तो पाप हो सकता है क्या? आपको जिसने गर्भ में आते समय आपको सुख दिया, आपकी स्त्री को सुख दिया और वो गर्भ में आया और उसको मार देना, इसके समान कोई पाप हो सकता है क्या? आप सोचो बताओ, उसको खुला कर दो, बताओ कोई पाप बताओ, आप जिंदगी बिना रह नहीं सकते, ऐसा सुख दिया आपको, ऐसा स्त्री को सुख दिया, दोनों को सुख दिया और फिर गर्भ में आया और उसे टूटा टूटा कर देना, ऐसा कोई कृत्य नहीं होगा, ऐसा कोई पापी होगा? एक अमीर 26 करोड़ रुपये हुआ है ऑपरेशन गर्भपात, कितना बड़ा भयंकर पाप कर रहे हो आप। कृपानाथ कृपा करो, बातों कहने से अलग रहो, घर बाबा ही नहीं। कोई अलग रहना बढ़िया नहीं है, परंतु पाप गिरा हो जिसे अलग अलग रहो, संयम रखो। संयम तो रख नहीं सकते, अरे गिरा हो उसको कितना अन्याय है, कितना अन्याय बताइए। जिसने इतना सुख दिया, जिस सुख के बिना न आप रह सकते, ना आपका स्त्री दे नहीं सकती, वो सुख दिया, उस सुख धरती जब आया गर्भ में, अरे उसको फिर टूटा टूटा करके गिरा देना। आपने दिया कभी ध्यान दिया, क्या करते हो आप, ख्याल किया कभी कितने दर्जे का पाप है। ब्रह्म हत्या से दुगना बताया पाप, सुनते हो ना, ऋषियों की बात है, पराशर स्मृति में। आप ऐसा घोर पाप मत करो दाता, कृपा रखो, घोर पाप मत करो, मत करो, मत करो। बड़ा भयंकर दंड भोगना पड़ेगा आपको, पाप का दंड भोगना ही पड़ेगा। कौन बेटा कौन बाप किए हुए के पाप भोगना पड़ेगा आपको, संदेह नहीं है। विश्वास में परिवार नियोजन करना बड़ा निषेध है, और उसमें फिर गर्भपात करना बहुत निषेध। पर गर्भपात है परिवार नियोजन का अंग है, परिवार नियोजन का अंग है। एक मूल दोष वो है परिवार नियोजन, बड़ा भारी दोष है, बड़ा भारी पाप है, भयंकर पाप है परिवार नियोजन। आप संयम रखो, आपको क्या पाप लगा है बताइए। शरीर आपका अच्छा रहेगा, निरोगता रहेगी, ज्यादा जियोगे, मरोगे जल्दी। और कई स्त्रियां तो मर गई, गर्भपात करने में लाखों स्त्रियों मर गई, करोड़ों और अरबों जो किया गर्भपात, जिसमें हजारों लुगाइयां मर गई। मर जाए बेशक विश्व पाप करना, इसे पाप पर क्या स्नेह है आपका, इतना पाप क्यों करते हो, काम इतना कीमती कैसा है। पाप हो जाओ मर जाओ, बने में पाप करना, ये मनुष्य बना है। कई मर गई इसने, कई अखबार में सुनी है मैंने, हजारों से हजारों शरण मिली। मरने का स्वांग वो स्वीकार है, पर पाप करना अपने, अगर ये बात आपके भगवान के लिए हो तो कितनी न्याय जवाब कि मर जाओ, बेशक भगवान की प्राप्ति करनी है अपने को, भगवान की तरफ साधना है। भाइयों बहनों, अत्याचार मत करो, अनाचार मत करो, दुराचार मत करो, पाप मत करो। पुण्य आपसे नहीं होगा सो तो नीचे, पाप तो मत करो कम से कम। बड़ा भयंकर पाप करते हो आप, मनुष्य ने पाप करने के लिए मिला है, पाप करने के लिए धर्म नहीं मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, कल्याण के लिए मिला है। विश्वास से कृपा करो, पाप न करो। अनुचित मेरी बात हो तो बोलो, मेरा कहना अनुचित हो तो बोल दो, आप उद्धि तो छुट्टी देगा, बिल्कुल बोलो। मनुष्य जन्म पाप करने के लिए नहीं मिला है, अन्यथा ये कल्याण करने के लिए मिला है। यही तनु कर फल विषय है न भाई, स्वर्ग अंत दुखदाई, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मुख है साधु का धाम है, पायन जयी पर लोक समारा, सो पर दुख पावही, श्री धुन धुनि पचिताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाय। बड़ा भारी अपराध होगा, रोग फिर काल को और कर्म को कल दुख आ गया, कर्म को काल है नो कर्म है, जिस कर्म को हमारे कर्म ऐसा ही है, भगवान ने ऐसा ही कर दिया, कोई सुनाई नहीं होगी, सदा दुष्ट मिथ्या दोष करने वाला अपराध आप, और काल है कर्म है ईश्वर है मिथ्या दोष लगाए, उनको दोष लगाते हो। आप कृपा करो, कृपा नाथ, पाप मत करो, अन्याय मत करो। बातें अब देखो, थोड़ी देर थे ठहर जाओ, इतनी क्या जरूरत है आपके, साफ जरूरत है तो दूर बैठे दूर आप उठ जाते हो, कीर्तन 5-7-10 मिनट आप बैठ नहीं सकते, इतना समय आपने दिया, अब कीर्तन भगवान का नाम नहीं सुन सकते, जिसमें कोई आपके हानि नहीं है, किंचित बात हानि नहीं है, उसे पहले उठ चला जाते हो, क्या फायदा निकले बताओ, क्या लाभ हो गया आपको बताओ, खुले बताओ, मैं डांटूंगा नहीं, अब सच्ची बात हो तो कान पर मानूंगा, क्या लाभ लेते हो आप, कीर्तन भगवान का छोड़ कर जाते हो, भगवान के नाम में कीर्तन की कितनी महिमा है, शास्त्र कितनी महिमा होती है, कलो केशव कीर्तनाथ, कलो कदर कीर्तनाथ, कद्दू में कीर्तन की महिमा बहुत ज्यादा है, वो कीर्तन आपको मुंह से मिलता है, छोड़ के पैसे क्या काम है आपके, नहीं मानते कड़ा में क्यों क्या है, फिर भी नहीं मानते, अरे नहीं माने तो आपने क्या फायदा होगा, अरे मेरी बात मान लो तो क्या दुखना होता बताओ, तेरी बात मान से हमें दुखना पैदा है, अगर दुखना हो तो छोड़ती देते, क्या फायदा उठाओ, क्या जल्दी लगी है, उत्साह को मन में राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2055 5 जनवरी 1999 को सायं लगभग 4 बजे से सूरत में हुआ। राम।